trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Dzień dziecka w Lidlu. Już teraz ponad 150 zabawek w atrakcyjnych cenach. Na przykład szeroki wybór klocków Lego w super cenach, a także rowerki, rolki i wiele innych. Wow, hulajnogi już od 79 zł za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 maja. Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. W Brukseli o Polsce wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans ma poinformować unijnych ministrów o wynikach rozmów z Warszawą w sprawie praworządności. 10 osób zatrzymanych w okolicach Koszalina i Kołobrzegu usłyszało zarzuty w związku z handlem narkotykami. Dziś otwarcie amerykańskiej ambasady w Jerozolimie. Na początek Bruksela. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans poinformuje dziś unijnych ministrów o rozmowach prowadzonych z Polską na temat zmian w sądownictwie. Sytuacja w naszym kraju będzie jednym z tematów spotkania ministrów do spraw europejskich 28 krajów w Brukseli. Beata Płomecka. Unijni dyplomaci i urzędnicy nie spodziewają się dziś żadnych decyzji, a jedynie informacji Fransa Timmermansa i oceny dialogu z Polską. Komisja Europejska, która zakwestionowała reformę sądownictwa, domaga się zmian i początkowo do dziś czekała na spełnienie postulatów. A Polska wprowadziła już część zmian w ustawach sądowych miesiąc temu, natomiast przed tygodniem Sejm przyjął kolejne nowelizacje. Tak mówił o wprowadzanych zmianach minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Rząd prezentuje te zmiany, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom. Niektóre obawy łagodzi. Zobaczymy, jaki będzie rezultat. Szef polskiej dyplomacji był 3 maja w Brukseli i rozmawiał z wiceszefem Komisji Europejskiej. Wtedy poinformował, że Polska ograniczy instytucję skargi nadzwyczajnej i zmieni przepisy dotyczące powoływania asesorów. Wiceszef komisji mówił, że to krok w dobrym kierunku, ale że porozumienia z Polską jeszcze nie ma. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policjanci z CBŚP rozbili groźny gang narkotykowy. W efekcie zatrzymano łącznie 10 osób, z czego 8 aresztowano. W Wydziale Zamiejscowym Szczecińskiej Prokuratury Krajowej podejrzanym przedstawiono zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podczas przeprowadzonych działań policjanci zabezpieczyli ponad 12 kg narkotyków. Informuje Iwona Jurkiewicz z CBŚP, zapowiada też, że sprawa będzie miała dalszy ciąg. Zakaz hodowli zwierząt na futra, wykorzystywania ich w cyrkach i trzymania psów na łańcuchu. To główne zapisy nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, którą ma się zająć Sejm. Kiedy? Jeszcze nie wiadomo. Krzysztof Czabański, poseł PiSu, sprawozdawca ustawy i szef Rady Mediów Narodowych, apeluje, by projekt wszedł do procedowania. Jest to projekt bardzo szeroki, bo on dotyczy generalnie w ogóle sytuacji zwierząt w Polsce. Jest to próba ucywilizowania tej sytuacji, poprawienia warunków. A oprócz tego zlikwidowania patologii, jaką jest wydawanie, marnotrawienie publicznych pieniędzy na ochronę zwierząt w Polsce. Krzysztof Czabański zapewniał też w PR24, że nowelizacja poprawi życie tych, którym zatruwają życie fermy zwierząt futerkowych. Niszczy jej system ekologiczny, a przede wszystkim psuje powietrze i powoduje wyludnianie się tych miejscowości, drastyczny spadek cen ziemi. Nowelizacja dzieli posłów PiSu. Za zakazem hodowli zwierząt na futra jest prezes Jarosław Kaczyński, przeciwko minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Projekty regulacji, ten zgłoszony przez PiS, ale też Platformie Nowoczesnej, chwalą organizacje ekologiczne i obrońcy praw zwierząt, krytykuje polska branża hodowców zwierząt futerkowych. Jeśli moje wypowiedzi sprawiły wrażenie, że nie szanuję senatora Karczewskiego, to głęboko tego żałuję, pisze w oświadczeniu Stephen Fulop, burmistrz Jersey City. Chodzi o wpis na Twitterze, w którym Fulop oskarżył marszałka Senatu o antysemityzm, biały nacjonalizm i zaprzeczanie Holokaustowi. Była to odpowiedź na zaangażowanie Stanisława Karczewskiego w protest przeciwko przeniesieniu pomnika Katyńskiego. Fulop oświadczył, że wraz z żoną przyjedzie do Polski w ostatnim tygodniu czerwca i liczy na osobistą rozmowę z marszałkiem Karczewskim i pozytywny dialog. Przypomnijmy, w sprawie monumentu pomiędzy burmistrzem Fulopem a Komitetem Pomnika Zbrodni w Lesie Katyńskim kilka dni temu zostało zawarte porozumienie. Pomnik ma zostać przeniesiony 60 metrów dalej, ale pozostanie na nabrzeżu rzeki Hudson. Porozumienie krytykuje część przedstawicieli Polonii. Wczoraj protestowało w tej sprawie w Jersey City kilkaset osób. Ich zdaniem nowa lokalizacja nie dorównuje dotychczasowej. Do tej pory była w Tel Awiwie, teraz będzie w Jerozolimie. Stany Zjednoczone przenoszą tam dziś swoją ambasadę. Uroczystości wezmą udział m.in. córka prezydenta Donalda Trumpa, Iwanka, oraz jej mąż Jared Kushner oraz 800 zaproszonych gości. Będzie jej przewodniczył amerykański ambasador w Izraelu David Friedman. Prezydent Donald Trump nie zdecydował się na wizytę w Izraelu. Ma na żywo połączyć się z uczestnikami uroczystości. Ambasada została utworzona na terenie dotychczasowego konsulatu Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie. Na początku ma w niej pracować kilkadziesiąt osób. Decyzję o przeniesieniu placówki z Tel Awiwu podjęto po tym, gdy Donald Trump ogłosił, że uznaje Jerozolimę za stolicę Izraela. Decyzja została negatywnie oceniona m.in. przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Zdaniem krytyków obecność ambasady w poprzednim miejscu gwarantowała większą stabilność w rejonie. Palestyńczycy, podobnie jak Żydzi, uważają bowiem Jerozolimę za swą stolicę. Amerykański kongres w 1995 roku przyjął ustawę zobowiązującą Stany Zjednoczone do przeniesienia ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Poprzednicy Donalda Trumpa nie zdecydowali się jednak na ten ruch. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Adam Malecki o sporcie. Legia Warszawa czy Jagiellonia Białystok? Kto zostanie mistrzem Polski? Oto jest pytanie. Bliżej upragnionego celu wydają się być legioniści. Wczoraj pokonali 2-0 Górnik Zabrze i w ostatnim meczu z Lechem w Poznaniu wystarczy im remis. Jeśli jednak Legia przegra z Jagiellonią, przegra z Lechem, a Jagiellonia wygra z Wisłą Płock w Białymstoku, to w niedzielę będą świętować pierwsze w historii mistrzostwo. Wczoraj Jaga wygrała 2-1 w Lubinie Zagłębiem. Pozostajemy w grze, mówi trener Ireneusz Mamrot. Najważniejsze były 3 punkty. Bardzo cieszę się, że to zrealizowaliśmy. I dla nas bardzo ważne zwycięstwo i musimy zrobić wszystko, żeby teraz wygrać z Płockiem, który walczył o puchary. Wisła wczoraj pokonała 4-1 Koronę Kielce i jest czwarta z szansą na eliminację Ligi Europy. Europejskie puchary ma już zapewnione Lech, który zremisował 1-1 z wciąż wierzącą w Europę krakowską Wisłą. Z Ekstraklasy spada za to Sandecja. O utrzymanie w sobotę zagrają w Gliwicach Piast z Brukbetem. Gliwiczanie muszą wygrać, drużynie z Niecieczy wystarczy remis. Remis z Romą dał Juventusowi Turyn 7 Scudetto z rzędu. Juventus praktycznie był mistrzem Włoch jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Miał przewagę 6 punktów nad Napoli i lepszy aż o 16 trafień stosunek bramek. Wczoraj w Rzymie zapadł wyrok matematyczny. Stadion olimpijski był pełen. Przybyło wiele tysięcy kibiców z Turynu. Bardzo ładnie, komentując zdobycie tytułu, zachował się Andrea Barzagli. Pogratulował rywalom z Neapolu. Napoli w tym sezonie grało świetnie. Niestety, zwycięzca może być tylko jeden, ale może obu drużynom należą się tytuł. Zdecydowała nasza konsekwencja, upór i charakter. Wszyscy zwracają uwagę, że Juventus, jako pierwsza drużyna w historii włoskiego futbolu, zdobyła 7 tytułów z rzędu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Rekordy w piłce ręcznej wykręca PGE Vive Kielce. Kielczanie zdobyli 10. Puchar Polski z rzędu i 15. w historii klubu. W finale wygrali 35-29 z Azotami Puławy. Po kolejne tytuły sięgają także szczypiornistki MKS-u Perły Lublin. Zdobyły Mistrzostwo Polski, Krajowy Puchar, a wczoraj Puchar Challenge. W dwumeczu Perła pokonała Rocase Gran Canaria. Na tarczy z Final Four Ligi Mistrzów wracają siatkarze z Zaksy Kędzierzyn-Koźle. W meczu o brązowy medal po tiebreaku przegrali z Perugią. Turniej wygrał Zenit Kazań. Pod Barceloną w Formule 1 jechali w Grand Prix Hiszpanii. Dublet Mercedesa wygrał lider klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Lewis Hamilton. Przed Finem Walterim Bottasem podium uzupełnił Max Verstappen z Red Bulla. W serwisie za godzinę więcej koszykówki. W NBA Boston Celtics rozbili Cleveland Cavaliers. Ze wschodu napływa chłodne powietrze polarne kontynentalne. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Miejscami od wschodu przelotnie popada. Możliwe także burze, a na wschodzie grad. Wiatr wschodni, północno-wschodni, umiarkowany i dość silny. W czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada. No i temperatura od 17 stopni w Lublinie i Rzeszowie, 18 w Warszawie i Krakowie, 19 w Łodzi, Katowicach i w Augustowie, 20 w Trójmieście i Słupsku, 21 w Olsztynie i Poznaniu, a także Opolu, 22 w Pile, Gorzowie i Szklarskiej Porębie. Najcieplej dziś w Szczecinie, 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów LG o przekątnej minimum 55 cali otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Tato, dlaczego jak babcia z dziadem do nas przyjeżdżają, to ze sobą nie rozmawiają? Bo babci się wydaje, że jest lepszym kierowcą niż dziadek. A jest? Nikt tego nie wie, bo babcia nie ma prawa jazdy. A nie byłoby lepiej, gdyby przyjeżdżali do nas pociągiem?

Można mieć takie wrażenie, że z jednej strony opozycja urządza kolejne marsze. W sobotę przeszedł ulicami Warszawy Marsz Wolności, ale sondaże pokazują coś dokładnie odwrotnego. Ten najnowszy, dzisiejszy dla Rzeczpospolitej wskazuje na to, że PiS odrobił straty. W tej chwili to jest poparcie mniej więcej tam 37,6% i z tyłu 10 punktów niżej. Platforma Obywatelska 27,3%. Nowoczesna w tym sondażu na granicy, właściwie pod progiem wejścia, bo około 2,9%. Można powiedzieć, że kryzys sondażowy został zażegnany? My generalnie rytualnie zawsze mówimy, że nie przywiązujemy do sondaży. No to wszyscy mówimy przy każdej okazji, jak rozmawiamy o sondażach. Takiej wagi jak do realnego wyniku wyborów, ale oczywiście na trendy zawsze warto patrzeć i pan redaktor tutaj trendy zauważył, komu rośnie, komu maleje. Mniej więcej ten konkretny sondaż, o którym pan redaktor wspomina, pokazuje, że poparcie dla głównych środowisk politycznych jest podobne jak w czasie wyborów w roku 2015. Co mnie cieszy, bo oczywiście zawsze jakiś efekt zużycia władzy, w naszym przypadku to nie wygląda na to, że nie występuje, że zaufanie społeczne ciągle jest duże, że ludzie doceniają to, co robimy dla nich, dla Polski, dla lepszej jakości życia w Polsce. I że to jest zauważane i że doceniane jest to, że realizujemy zapowiedzi wyborcze, że to nie była, mówiąc językiem młodzieżowym, ściema, jak często się zdarzało, tylko naprawdę realizujemy te zapowiedzi wyborcze i że Polska się pozytywnie zmienia. Natomiast ze strony opozycji, no ja bym jednak z utęsknieniem oczekiwał na alternatywną wizję Polski, alternatywny program. Cały czas go nie dostrzegam. Jest tylko po prostu jeden wielki antypis. Jedynym argumentem w sporach politycznych jest argument, że należy PiS odsunąć od władzy, tylko nie wiadomo dlaczego. I tuż przed tym marszem, na dzień, na dwa dni wcześniej, pojawiły się inne sondaże. Według tych sondaży przy wyborach do Sejmu PiS nieznacznie wygrywał, ale w wyborach do Parlamentu Europejskiego nawet przegrywał z połączoną opozycją, czyli Nowoczesną i Platformą. Pan sądzi, że sondażami się gra, czy też mamy do czynienia, bo z punktu widzenia takiego zewnętrznego obserwatora, aż trudno sobie wyobrazić, że mamy do czynienia z tak gigantycznymi rozbieżnościami, w zależności od tego, jaki ośrodek przeprowadza i na czyje zlecenie, to mamy takie wyniki. Przede wszystkim tych ośrodków jest po prostu dużo i każdy ma jakąś inną metodę badania. Jedni tam sondażowo, jedni tam bezpośrednio, inni telefoniczną. To są też różnice, jakieś grupy. No tak, może to ja rozumiem. Jakieś... Oczywiście są różnice, prawda, tak zwane technologiczne, dotyczące tak. sposobu badania. No ale jednak jest też tak, że można mieć poczucie, że sondaże są instrumentem gry politycznej. Są czy nie są, pańskim zdaniem? Sondaże też są zamawiane przez oczywiście konkretne instytucje, nawet przez partie polityczne. Myślę, że jednak większość sondażowni stara się budować swoją wiarygodność na w miarę zobiektywizowanych kryteriach badawczych, ale pewnie zdarzają się też jakieś różnice, jakieś wyjątki. Ja nie bardzo, nie znam szczegółowo tego środowiska, nie wiem, jakie intencje nimi kierują, ale warto patrzeć na rzeczywiście na trendy i sumować te sondaże wszystkie, tak? Bo one się rzeczywiście mocno ze sobą różnią, ale trendy na ogół są podobne. Jedyną rzeczą, która występuje też chyba we wszystkich sondażach, to, że najprawdopodobniej w nowym Sejmie pojawi się z powrotem SLD, bo to wynika też z tego dzisiejszego sondażu, około tam 10 punktów procentowych. W innych to jest różnie między tam 7 a 12 punktów. To jest właściwie jedyna nowość w stosunku do poprzednich wyborów z 2015 roku. No ja oczywiście ze względu na swoją biografię polityczną życzyłbym sobie, żeby już siła, która jest wprost ciągłością po partii komunistycznej, czyli siła postkomunistyczna, nie odrodziła się w polskim życiu politycznym, no ale też wiemy, że jakieś poparcie społeczne wciąż utrzymuje. Zresztą te wybory z roku 2015 pokazały, że tylko właśnie troszkę przez przypadek SLD nie, do Sejmu nie weszło i ze względu na to, że zawarło jakąś nieroztropną koalicję i miało podwyższony próg i ze względu na to, że chwilowo jakaś część elektoratu lewicy zachwyciła się nową propozycją lewicową, czyli partią Razem Adriana Zandberga i sobie te głosy pozabierali. Ale rzeczywiście najnowsze sondaże pokazują, że jest taka możliwość, że ta siła polityczna znowu do parlamentu wróci. Stawiamy sondaże w czasie tego marszu, tak zwanego Marszu Wolności, przynajmniej tak nazywali go organizatorzy. Pojawiło się wielu przedstawicieli właśnie świata kultury, między innymi Wojciech Przoniak, Daniel Olbrychski i Andrzej Seweryn i bardzo ostro krytykowali obecną sytuację. Ja przedoszę ze 2-3 cytaty, żeby można było zobaczyć, na czym im obecna, czy w czym im obecny rząd najbardziej przeszkadza. No i mówili tak, że wielu ludzi w mojej ojczyźnie zaczęło się bać. To mówił Andrzej Seweryn. Jesteśmy dzisiaj rozbici i podzieleni, a Daniel Obryski powiedział, że w partii rządzącej przejawia się niebywały talent w niesieniu i krzywieniu zła. Jakoś nie potrafią cóż państwo nawiązać dialogu z ludźmi kultury. Ludzie kultury to jest naprawdę armia ludzi. To nie są tylko ci te najważniejsze nazwiska, te najbardziej celebryckie nazwiska, najbardziej znane. Najkrócej, najdelikatniej mówiąc, niedostatek chyba zrozumienia intelektualnego występuje w przypadku tego typu wypowiedzi, tego typu osób, jeśli chodzi o ocenę obecnej rzeczywistości w Polsce, bo właśnie przez to, że my wygraliśmy wybory w 2015 roku, w Polsce jest wolność, bo Polska niestety staczała się w kierunku właśnie jakiejś oligarchii, która miała już na wieki wieków zamknąć sferę władzy dla określonego środowiska i już nigdy nie dopuścić do tego, żeby inne wrażliwości mogły do tej władzy dojść. Więc, no ale ci panowie najwyraźniej tego nie rozumieją, szkoda. Bardzo cenię ich jako artystów, ale czasami, nawet często tak bywa, że artyści oceniający rzeczywistość polityczną, mówiąc najdelikatniej, są mocno pogubieni i do końca jej być może nie są w stanie obiektywnie czy rzetelnie ocenić. Zostając przy artystach, ale zmieniając trochę temat, dzisiaj pojawiła się informacja, że Adam Karol Czartoryski i Maciej Radziwiłł wnieśli pozew przeciwko Tamarze Czartoryskiej. No, ta sprawa rodzinna by nas tutaj nie interesowała, gdyby nie to, że głównym powodem wniesienia tego pozwu jest spór o kolekcję Czartoryskich. W zeszłym tygodniu Platforma Obywatelska, opozycja próbowała z tego powodu doprowadzić do odsunięcia wicepremiera Glińskiego. Tamara Czartoryska, przypominam, mówi o tym, że jej zdaniem transakcja zawarta między polskim rządem a Fundacją Czartoryskich była nielegalna, że państwo zapłacili za coś, za co nie powinni zapłacić, a te pieniądze są teraz wykorzystywane prywatnie. Tak brzmi przynajmniej ten główny zarzut. Ja myślę, że już nie trzeba przypominać wszystkich argumentów, dlaczego państwo polskie powinno było i dobrze zrobiło, że tą kolekcję, najcenniejszą kolekcję, którą zbierano na ziemi polskiej od 200 lat, ma wreszcie w swoich rękach i jesteśmy ich, tej kolekcji, właścicielami. My jako naród polski, jako państwo polskie. Te wszystkie argumenty wybrzmiały w czasie debaty nad wotum nieufności wobec premiera Piotra Glińskiego. Ale tutaj w przypadku tych historii, na które pan redaktor wskazuje, pojawia się jeszcze jeden dodatkowy argument, który chyba warto brać pod uwagę, że może i dobrze, widząc, jak wygląda sytuacja wewnętrzna w rodzinie, która, podkreślamy to zawsze, jednak była właścicielem tej kolekcji przy wszystkich ograniczeniach, ale własność to własność i mogło z tą własnością być w przyszłości różnie, to może i dobrze, że ta rodzina już właścicielem tej kolekcji nie jest. I obserwując też jakość tego sporu, jakość argumentów, skłócenie wewnętrzne, to mogłoby się w przyszłości odbijać, gdyby nadal właścicielami byli ci ludzie, mogłoby się odbijać na bezpieczeństwie tej kolekcji po prostu. No tak, że to przypomina rzeczywiście trochę taką operę mydlaną, biorąc pod uwagę to, co się teraz obecnie dzieje i te zarzuty, które padają z obu stron, ale jak mówię, nie chcę wchodzić w tę kwestię. Natomiast pozostając na tym poziomie politycznym, ten główny argument przeciwko temu zakupowi brzmiał tak, że po co było kupować coś, co państwo polskie de facto i tak miało. No bo tak brzmi argument podstawowy, już pomijając wszystkie inne, tych, którzy teraz twierdzą, że ta... To jest po prostu nieprawda. Państwo polskie tego nie miało. Własność to jest wartość w cywilizacji Zachodu ceniona bardzo wysoko, jeśli nie najwyżej, i właściciel jest właścicielem. Właścicielem nie było państwo polskie. Państwo polskie jest właścicielem dopiero od końca roku 2016. I nawet przy wprowadzaniu różnego rodzaju ograniczeń, jednak na samym końcu właściciel, jeśli będzie bardzo zdeterminowany z tą własnością, może zrobić różne rzeczy. I taka... Czyli to nie było zawsze... tak, bo to wyglądało tak, czyli to nie było tak, że właściciel, mimo że był nominalnie właścicielem, to żadnych praw do tej kolekcji tak naprawdę nie miał, a... Miał, no na przykład przez lata polscy konserwatorzy zabytków, historycy sztuki z przerażeniem patrzyli, jak Dama z łasiczką, najcenniejszy obraz z tej kolekcji, był obwożony po świecie, bo Fundacja Książąt Czartoryskich chciała na tym zarabiać, na tym wypożyczaniu tego obrazu, bardzo delikatnym obrazie na kilku milimetrowej desce orzechowej namalowany. Był wywożony i wożony po świecie i to zawsze budziło jakieś zagrożenia dla tego obrazu. I mimo protestów środowisk, mimo nawet zastrzeżeń ministra kultury, jednak właściciel to robił i mógł to robić i był w tym skuteczny. Były też takie zapisy, że nie można wywieźć na stałe, ale kto powiedział, że nie można wywieźć na czas jakiś określony, na przykład na 20 lat, żeby sobie gdzieś powiesić, tak? Ten czy inny obraz. Więc tutaj różne możliwości były, więc moim zdaniem dobrze się stało i jesteśmy dumni z tego, że zabezpieczyliśmy wreszcie tę najcenniejszą kolekcję. Ona jest naszą własnością, własnością państwa polskiego i narodu. No to jak pan minister tłumaczy w takim razie taką skalę protestu przeciwko temu? Bo jest faktem, że jeszcze w roku 2013 i wcześniej również przedstawiciele świata kultury wzywali ówczesnego ministra kultury z Platformy, żeby rzeczywiście do takiej transakcji doszło. A teraz nagle okazuje się, że jest to powód tak ostrego sporu. Tłumaczy to zwykłym populizmem, bo opozycja nie ma argumentów, szuka ich rozpaczliwie, żeby walczyć z moim rządem. I jak tylko widzi, że można rozkręcić jakieś emocje wokół kwestii pieniędzy, że jakieś pieniądze, że zostały wyprowadzone z Polski i tak dalej, i te pieniądze są na wyobrażenie przeciętnego Polaka jednak przecież duże. No tak, chodzi o 100 milionów euro. 100 milionów euro, choć ta kolekcja jest warta być może nawet 2 miliardy. To wokół tego się rozkręca tego typu emocje i to była taka próba rozkręcenia emocji, nieudana, bo nie tylko w sensie politycznym, bo oczywiście to potem zostało odrzucone, ale też sondaże pokazują, że jednak więcej Polaków uważa, że państwo polskie dobrze zrobiło, że tę kolekcję zakupiło. A kiedy ta kolekcja zostanie, że tak powiem, otwarta w taki sposób dostępny dla wszystkich, żeby można było zwiedzać, oglądać? Przede wszystkim sam ten najcenniejszy na polskiej ziemi obraz, czyli Dama z Gronostajem, wreszcie jest dostępny, bo przez lata też nie był. Polacy go nie mogli obejrzeć. Mogli sobie pojechać na jakąś wystawę zagraniczną i tam ten obraz oglądać. Jest wyeksponowany znakomicie w Muzeum Narodowym w Krakowie, w takiej dużej sali jednego obrazu skoncentrowanej właśnie na tym dziele. A sam remont Pałacu Czartoryskich i tego muzeum wreszcie się dokonuje i myślę, że perspektywa roku 2020-2021, kiedy całą kolekcję będziemy mogli pokazać, jest realna. Ostatnia rzecz to kwestia referendum, które prezydent ogłosił, to znaczy jeszcze nie ogłosił, bo musi mieć zgodę Senatu na formalne ogłoszenie, no ale przynajmniej 3 maja powiedział, że 10 i 11 listopada chciałby zorganizować takie referendum. Pańskim zdaniem to jest dobry pomysł? Ja rozumiem chęć wywołania takiej sytuacji przez prezydenta, żeby doszło do czegoś, co politolodzy nazywają momentem konstytucyjnym, czyli takim poczuciem, że większość Polaków się zgadza, że trzeba już uchwalić nową konstytucję. Nad takim momentem trzeba pracować. Prezydent nad takim momentem pracuje, zachęcając Polaków, żeby o tym pomyśleli, żeby takie referendum zorganizować i żeby potem wskutek tego referendum doszło do prac nad zmianą polskiej konstytucji. Natomiast jako pełnomocnik rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, mam naprawdę bardzo poważne wątpliwości co do tego terminu, który pan prezydent zaproponował, ponieważ uważam, że akurat setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i ten najważniejszy dzień, 11 listopada, to powinien być dzień, w którym powinniśmy próbować... Czyli to nie jest pańskim zdaniem dobry termin na organizowanie referendum. W którym powinniśmy próbować wyłącznie łączyć, a nie dzielić. A każde referendum, każde wybory, bo to jest jakiś wybór, będziemy musieli odpowiadać tak albo nie, jest jednak czynnikiem dzielącym, a nie łączącym. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Jarosław Sellin, wiceminister kultury. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów LG o przekątnej minimum 55 cali otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Just another day. Jak ciężka jest ciężka praca. Będziesz musiał się cofać, żeby znów iść do przodu. Zrozumiesz, że z górki to wcale nie znaczy łatwo. Ale przecież sztuką jest pracować mądrze, a nie ciężko. Poznaj dostawcze Volkswageny, by przekonać się, że praca z nimi staje się lżejsza. Już od 49 tysięcy złotych netto w leasingu 102,9%. Wejdź na sztukadojrzałychdecyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Odkryj smaki Orientu podczas Tygodnia Azjatyckiego w Lidlu. Już teraz. Polędwiczka wieprzowa aż 41% taniej, 15,89 za kilogram. A mleczko kokosowe 3,79 za 400 ml. Lidl. Więcej na radość z życia. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna, 8.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Filip Jarek. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans poinformuje dziś unijnych ministrów o rozmowach z Polską na temat reform sądownictwa. Sytuacja w naszym kraju będzie jednym z tematów spotkania ministrów w Brukseli. Unijni dyplomaci i urzędnicy nie spodziewają się żadnych decyzji, a jedynie informacji Fransa Timmermansa i oceny dialogu z Polską. Za pół godziny maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z fizyki. To przedmiot do wyboru. Chęć zdawania go wyraziło ponad 20 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Po południu z kolei egzamin z geografii. Ma go pisać ponad 70 tysięcy osób. Geografia od wielu lat jest w czołówce przedmiotów najchętniej wybieranych przez abiturientów na maturze. Zajmuje drugie miejsce po języku angielskim na poziomie rozszerzonym. W Liverpoolu odbędzie się pogrzeb Alfiego Evansa, zmarłego pod koniec kwietnia chłopca cierpiącego na chorobę neurologiczną prowadzącą do nieodwracalnego zniszczenia mózgu. Lekarze zdecydowali o zaprzestaniu podtrzymywaniu życia chłopca. Stało się to wbrew woli rodziców. Sądy stanęły po stronie medyków. Zgodnie z życzeniem rodziców pogrzeb będzie ceremonią prywatną. Wyrazili jednak zgodę, aby osoby, które chcą pożegnać Alfiego, ustawiły się na drodze konduktu. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. 11 tysięcy osób, w tym komisarze europejscy i przedstawiciele polskiego rządu, będą dyskutować o ekonomii. W Katowicach rozpoczyna się 10. Europejski Kongres Gospodarczy. Będziemy rozmawiać o Europie, jaka przyszłość Europy, jakie miejsce Europy Centralnej czy Polskiej w tej przyszłej Europie. Z drugiej strony tematy najważniejsze dla przedsiębiorców, czyli wszystko to, co się wiąże z tą tak zwaną rewolucją technologiczną. Kongres rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do środy. Niemal 720 milionów złotych wydały w ubiegłym roku samorządy na promocję. Wynika z danych Ministerstwa Finansów. To ponad 50 milionów złotych więcej niż rok wcześniej. Billboardy są już jednak passé, komentuje Robert Stępowski, ekspert do spraw marketingu miejsc. Coraz częściej wykorzystywane i coraz efektywniejsze wydają się być media społecznościowe, z których samorządy korzystają coraz skuteczniej. Również city placement, czyli lokowanie produktów w filmie, serialu, które nie jest tak inwazyjne jak taka typowa reklama, ale również zapraszanie do miasta twórców internetowych, blogerów, youtuberów, którzy próbują tego miasta, sprawdzają, co warto zobaczyć, gdzie warto bywać i zapraszają swoich czytelników, swoją społeczność do tego, aby również do tego miasta przyjechali. Najwięcej na promocję wydają Warszawa, Kielce i Katowice, zaś najmniej Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra. Za nami kolejna niedziela z ograniczonym handlem. Branża e-commerce liczyła, że zamknięcie stacjonarnych sklepów napędzi tłumy do tych internetowych, pisze dziś Rzeczpospolita. Mimo skoku sprzedaży w marcu, kwiecień przyniósł mniejszy udział niedziel w sprzedaży. Przypomnijmy, do końca tego roku ograniczenie handlu nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, a w pozostałe większość sklepów jest zamknięta. W dalszym ciągu może rosnąć cena ropy naftowej, a to oznacza kolejne podwyżki na stacjach benzynowych. Na wzrost cen ma wpływ załamanie produkcji ropy w Wenezueli i zerwanie umowy nuklearnej z Iranem przez Stany Zjednoczone. Według analityków Bank of America ceny ropy Brent w przyszłym roku mogą sięgnąć nawet $100 za baryłkę. Dziś baryłka kosztuje $76. Po 9.30 Arkadiusz Ekiert i Informator Ekonomiczny. Thank you.

te dźwięki i wie w prawne ucho, cóż to za utwór pojawił się on. Ach, tak, pierwsze miejsce piątkowego notowania listy przebojów programu trzeciego. Niewprawnym uszom przypominamy, że to Lao Che i Kapitan Polska. Czy zagrało w Bielsku Białej. Dobrze zagrali, informuje pan Zbyszek. Przed chwilą zadzwoniła do mnie żona, do pana Zbyszka oczywiście, że czuje się, jakby była na koncercie. To bardzo dobrze. 227 trójek, trochę o procederze truskawkowym. Mieszkam w Norwegii i tutaj proceder kwitnie. W Norwegii jeszcze listki pojawiły się, jak się jedzie do Stavanger. Jest miejscowość Onzor. Przed tą miejscowością jest mały parking dla samochodów i na tym parkingu są dwa stanowiska. Sprzedają już norweskie truskawki. Norwedzy kupują norweskie truskawki, a norweskie truskawki dopiero zakwitły i za chwileczkę będą, bo tak jak w Polsce, to jest szklarniowe oczywiście. Także ten proceder jest znany na całym świecie, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Są kosmiczne ceny, a z reguły to jest tak, że to jest 100 koron za... Podejrzewam, że teraz są dwa opakowania za 100 koron, a później schodzą na 3 po opakowaniu za 100 koron. Korona jest po 43 grosze, także to jest wysoka cena. No tak, to nie są tanie rzeczy jednak. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. To już Państwo wiedzą, że piosenką dnia jest utwór zespołu Arctic Monkeys, ale nie wiedzą pewnie Państwo jeszcze, że płytą tygodnia jest płyta, o, cóż za niespodzianka, zespołu Arctic Monkeys. Tranquility Base Hotel and Casino. Będziemy słuchać tej płyty na antenie Trójki. Dodam jeszcze tylko, że promocje najbardziej lubimy w postaci koncertów, więc Arctic Monkeys ruszają w trasę 22 maja, dojadą w jej ramach także do Polski i 4 lipca wystąpią na festiwalu Open Air. Oczy otwarte, szukając innych niż ja. O sobie dużo już wiem, siebie znam. Zwiędła mi róża z młodzieńczych lat. Liście odpadły, bo je zerwał wiatr. Pozwól, że tym razem... A to już Bitamina, a mówimy o niej dlatego, że... Krakowskie Wianki odbędą się, jak na Wianki przystało, 23 czerwca. Po raz piąty impreza odbędzie się w formule nawiązującej do francuskiego Fête de la Musique, podczas którego muzyka rozbrzmiewa dosłownie wszędzie. No i w tym roku sceny na świeżym powietrzu ustawione będą na Rynku Głównym, Placu Szczepańskim, przy Wawelu i na Placu Wolnica. Do tego dochodzą jeszcze te w klubach, właściwie w całym mieście. No a zapełnią te sceny m.in. właśnie Bitamina oraz Wojtek Mazolewski, Paulina Przybysz, Motion Trio, Brodka, która wystąpi w odsłonie akustycznej znanej z koncertu dla MTV, Hańba, Marek Najpiórkowski, Niechęć i Kapela Maliszów. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, dodajmy, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie wianki.kraków.pl. A teraz... Trochę klimatycznie nie zmieniamy nastroju. Bo niecałe dwa tygodnie później, 5 lipca w krakowskim Centrum Kongresowym ICE, no to skrót jest oczywiście International Conference and Entertainment, wystąpi pianista Robert Glasper i jego supergrupa R plus R Now. Sam Glasper to trzykrotny zdobywca Grammy, ostatnio za ścieżkę dźwiękową do filmu o Milesie Davisie. Taka piękna muzyka. Obok Glaspera wystąpią m.in. saksofonista i producent Terrace Martin, znany ze współpracy choćby z Kendrickiem Lamarem, trąbiący m.in. o Prince'a i Marcusa Millera, Christian Scott, basista Derek Hodge oraz klawiszowiec Taylor McFerrin. Tak, tak. Syn tego McFerrina. Z tych McFerrinów? Otóż to. To jeszcze jeden smakowity cytat. Każdy w tym zespole jest czarnym facetem, ma 6 stóp wzrostu i nie pochodzi z zamożnej rodziny. Tak mówi informacja prasowa zapowiadająca ich debiutancki album College of Speaking, który ukaże się 15 czerwca. A Change of Tone to jest właśnie jeden z utworów z tej płyty. Taka muzyka w Krakowie, choć początkowo miała być w Katowicach. A ta McFerrin wczoraj grał. Śpiewał. Polubili Polskę. I bardzo dobrze. Zatem Robert Glasper i koledzy nie wystąpią na Tauron Nowa Muzyka, jak wcześniej poinformowano, bo poinformowano już po ogłoszeniu tej informacji, że termin koliduje z innymi zobowiązaniami muzyków, ale do Polski przyjadą, przypomnę, to 5 lipca w Krakowie. No to wciąż nie zmienimy chyba klimatu zbyt mocno, bo po azjatyckich wojażach, podczas których Anna Maria Jopek w towarzystwie panów zespołu Krok wystąpiła w Chinach, Hongkongu, Japonii. No właśnie, teraz koncert na ziemi ojczystej. Już dziś wieczorem czeka ich występ w Bydgoszczy o 20:00 w Operze Nowej. Maria Jopek i krokę po kroku wracają do kraju o 20:00 dziś w Bydgoszczy. Niedowierzanie mnie, uniechaniem, zakochaniem, mam nawet koniec. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Oj, mieli Państwo kilka pomysłów muzycznych do polecenia mamie, bo Dzień Matki zbliża się wielkimi krokami, a to tak przy okazji wczorajszego święta za oceanem, tam obchodzi się Dzień Matki 13 maja. Na przykład Albano, Romina Power, żeby troszkę mama wróciła do przeszłości, Majka Jeżowska ze znanym przebojem, Adams, Brian często się pojawiał, nie wiem dlaczego, no ale wybraliśmy troszkę może kuchennie, wiadomo, mama to najlepsze jedzenie i wspomnienia takie też smakowe. Było o pierogach i zespoły The Dumplings, ale nagrodzimy pana Konrada z Gdyni, który napisał krótko, treściwie i nawet do rymu: poleciłbym Godsmacka, bo jej kuchnia boska taka. A przypomnę, 22 listopada Godsmack w warszawskiej Progresji. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. A jeśli mama jeszcze tak właśnie lubiła Led Zeppelin w młodości, to mamy takie połączenie. Godsmack i Led Zeppelin. Bardzo proszę, bardzo proszę. Za 10:09. Smak. No i widzę z listów, że bardzo dobrze, że się podobało, a to dobrze, to zadowoleni Państwo. Za 7 minut będzie 9:00, to jest ten moment, w którym mówimy do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, kłaniamy się i zapraszamy na jutro i zmykamy, ale Michał Jakubik, który program realizuje jeszcze z Państwem, zostaje, dołączy Marek Niedźwiecki, który za chwilę pojawi się na antenie. Zdaje się, że już zrobił kroki, więc zadowolony też, zadowolony. To co na koniec? Oj, oj, oj, oj, oj.